เรื่องของผีไตหงเจ้าพ่อดำเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2495พลตำรวจตรีธำรงหุตากมลรับราชการตำรวจมียศร้อยตำรวจเอกเวลานั้นได้รับคำสั่งให้ย้ายจากตำแหน่งผู้บังคับหมวดสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครไปรับหน้าที่ใหม่เป็นหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมการเดินทางไปรับตำแหน่งหน้าที่ใหม่พลตำรวจตรีธำรงโยกย้ายไปเพียงคนเดียวเนื่องจากครอบครัวของท่านพักอาศัยอยู่ที่กรุงเทพการเดินทางจากจังหวัดสมุทรสาครไปยังอำเภอสามพรานก็ใช้เรือเป็นพาหนะล่องเรือจากจังหวัดสมุทรสาครมาขึ้นที่หน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเลยการใช้เรือเดินทางสะดวกสบายกว่าเดินทางทางบกมากเมื่อเดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางเป็นเวลาประมาณ18:00 น.ตอนนั้นพลตำรวจตรีธำรงก็ได้นำสิ่งของที่ติดตัวมาฝากไว้กับหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอสามพรานคนเก่าที่บ้านพักของหัวหน้าสถานีตำรวจซึ่งขณะนั้นยังไม่ได้ย้ายออกไปด้วยมีกำหนดจะเดินทางไปรับตำแหน่งหน้าที่ที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครในวันรุ่งขึ้นหลังจากสนทนาวิสาสะกับหัวหน้าสถานีตำรวจคนเก่าอยู่ครู่หนึ่งก็ขอตัวไปรับประทานอาหารในตลาดกับพรรคพวกที่เดินทางมาส่งถึงสามพรานปีพ.ศ.นั้นที่อำเภอสามพรานไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปาใช้ถึงเวลากลางคืนต้องอาศัยแสงสว่างจากตะเกียงระหว่างที่กินอาหารมีตำรวจสองคนทำหน้าที่เป็นสายตรวจเข้ามารายงานตัวแล้วก็บอกว่าที่วัดบางช้างเหนือมีงานและก็มีมหรสพกับรำวงด้วยท่านธำรงก็สั่งให้ตำรวจสองนายนั้นรอสักครู่จะได้ไปวัดบางช้างเหนือด้วยกันเพื่อไปดูแลความสงบเรียบร้อยภายในงานเมื่อรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยพรรคพวกที่มาส่งก็ลากลับจังหวัดสมุทรสาครท่านธำรงก็เดินทางไปวัดบางช้างเหนือพร้อมกับตำรวจสองนายเหตุการณ์ที่งานวัดก็สงบเรียบร้อยดีกระทั่งงานเลิกจึงได้เดินทางกลับมาถึงสถานีตำรวจเป็นเวลาตีหนึ่งก็ไปที่บ้านพักหัวหน้าสถานีตำรวจหัวหน้าสถานีได้จุดตะเกียงวางไว้ให้มองเห็นทางแล้วก็จัดห้องหนึ่งในบ้านพักให้เป็นที่พักผ่อนหลับนอนท่านธำรงก็เข้าไปนอนที่ห้องนั้นก่อนนอนก็สวดมนต์ตามปกติแล้วก็หลับไปนอนหลับไปประมาณ1 ชั่วโมงก็รู้สึกตัวตื่นได้ยินเสียงเหมือนกับมีใครเดินเข้ามาทางปลายเท้าก็มองไปทางภาพนั้นภาพที่เห็นทำให้ท่านตะลึงไปชั่ววูบเพราะว่าที่ยืนอยู่ตรงปลายเท้าเป็นร่างทะมึนของชายคนหนึ่งยืนจังก้าอยู่ตรงปลายเท้าหันหน้ามาประจันกับท่านแค่เห็นการมาปรากฏกายของชายลึกลับผู้นี้ก็รู้ได้ทันทีว่าไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาเพราะร่างซึ่งตระหง่านอยู่นั้นสูงใหญ่ผิดมนุษย์ศีรษะสูงติดขื่อบ้านพักเปลือยกายท่อนบนท่อนล่างนุ่งกางเกงขาสั้นสีดำเพียงตัวเดียวท่านทำรงใจตกไปวูบเดียวก็สามารถคุมสติได้มั่นคงด้วยจิตยึดมั่นในคุณพระรัตนตรัยแน่วแน่และท่านเคยพบเห็นสัมผัสพูดผีวิญญาณมาหลายครั้งบางครั้งอมนุษย์เหล่านั้นก็มาปรากฏในรูปในลักษณะที่ไม่เจริญตาก็มีร่างร้ายนั้นยกมือขวาชี้หน้าท่านทำรงแล้วก็กล่าวด้วยเสียงห้าวน่ากลัวว่าอยู่ที่นี่ไม่ได้พรุ่งนี้ต้องออกไปจากบ้านหลังนี้ท่านธำรงก็ตอบไปว่าไม่ให้อยู่ได้ยังไงทางราชการก็ส่งให้มาดูแลความสงบของชาวบ้านไม่ต้องพูดมากอยู่ไม่ได้ถ้าขืนอยู่ไม่เกิน7 วันจะต้องเห็นดีกันมนุษย์คนนั้นกล่าวทำนองข่มขู่พูดให้รับรู้ด้วยร่างสูงใหญ่ก็ค่อยๆจางหายไปการได้เห็นผู้ลึกลับในยามวิกาลเช่นนี้ไม่ใช่เกิดจากตาฝาดหรือว่าเคลิ้มหลับครึ่งตื่นแน่นอนเพราะว่าเห็นเป็นเวลานานพอสมควรแล้วก็เห็นอย่างชัดเจนเนื่องจากขณะพูดเจรจากันนั้นมีตะเกียงซึ่งจุดไว้แสงตะเกียงส่องสว่างหน้าตามีลักษณะอย่างไรนี่จำได้ถนัดคะเนอายุประมาณสัก37-38เห็นจะได้การมาปรากฏรูปกายให้เห็นอย่างนี้แสดงว่าต้องเป็นวิญญาณซึ่งวนเวียนอยู่ในสถานที่นี้อย่างแน่นอนท่านธำรงก็คิดทบทวนถึงลักษณะของวิญญาณที่มาปรากฏให้เห็นท่านเคยเล่าเรียนจากพระอาจารย์หลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีแล้วก็ครูบาอาจารย์ท่านอื่นเคยสอนไว้ว่าพูดผีที่มาให้เห็นตัวท่านนุ่งผ้าไม่ว่าจะเป็นกางเกงผ้าถุงหรือว่าเครื่องแต่งตัวอื่นๆเป็นสีดำพูดผีวิญญาณนั้นจะเป็นพวกที่ตายไม่ปกติคือตายก่อนอายุขัยเช่นฆ่าตัวตาย ถูกผู้อื่นฆ่าตายหรือตายด้วยอุบัติเหตุเรียกรวมๆว่าผีไตหงวิญญาณพวกนี้จะดุร้ายไม่ช่วยเหลือมนุษย์และอาจจะประทุษร้ายเอาด้วยชอบกินแต่ของแก้บนแกล้งมนุษย์ให้เกิดความทุกข์ต่างๆนานาเพื่อให้แก้บนตัวเองจะได้มากินการปราบผีประเภทตายโหงนี่ปราบยากมากต้องใช้คาถาอาคมชั้นสูงกำราบถ้าเป็นคาถาพื้นๆและผู้ร่ายคาถามีวิชาหรือว่าพลังจิตไม่กล้าแข็งนี่ปราบไม่ได้จะกลับทำให้พวกผีพวกนี้กำเริบยิ่งขึ้นกว่าเดิมส่วนผีที่นุ่งห่มเสื้อผ้าสีขาวแสดงว่าเป็นผีบ้านผีเรือนผีพวกนี้ส่วนมากจะเป็นวิญญาณบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปนานแล้วการมาปรากฏตัวไม่ได้มีเจตนามาหลอกหลอนให้เกรงกลัวหากต้องการมาเตือนให้ทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้บ้างผีประเภทนี้ไม่ดุร้ายแล้วก็อาจจะช่วยปกป้องคุ้มครองให้อยู่เป็นปกติสุขได้ส่วนผีที่นุ่งห่มเสื้อผ้าสีแดงไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจะเป็นผีที่สูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเช่นพระภูมิเจ้าที่หากไม่ไปล่วงละเมิดหรือว่าแสดงกิริยาลบหลู่ร่วงเกินก็จะไม่มาวุ่นวายด้วยแต่ถ้าไปล่วงเกินเข้าจึงจะมาปรากฏร่างให้เห็นท่านก็นอนคิดถึงลักษณะของชายลึกลับหรือว่าวิญญาณที่มาปรากฏได้เห็นเมื่อครู่ท่านทำรงก็แน่ใจว่าจะต้องเป็นประเภทผีตายโหงอย่างไม่ต้องสงสัยเหตุนี้ถึงได้ดุนักแล้วก็ออกจะห้าวหาญเอาการอยู่เพราะถึงกับกล้าขับไล่ตำรวจไม่ให้พักอาศัยอยู่ที่นี่เวลานั้นดึกมากแล้วท่านก็เลยนอนหลับพักผ่อนต่อไปจนกระทั่งถึงตอนเช้าเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากท่านไปส่งหัวหน้าสถานีตำรวจคนเก่าขนของลงเรือเดินทางไปรับตำแหน่งที่สถานีตำรวจแห่งใหม่แล้วท่านก็กลับมาสำรวจบ้านพักซึ่งอาศัยนอนมาแล้วคืนหนึ่งบ้านพักหลังนี้สร้างไว้ใหญ่โตมากพื้นที่ภายในบ้านสามารถให้คนเข้ามาพักได้ถึง12ถึง15คนอย่างสบายๆหลังคามุงด้วยแฝกพื้นเป็นไม้เนื้อแข็งแผ่นใหญ่แล้วก็หนาฝาบ้านใช้ไม้พื้นมาตีเป็นข้างฝาป้องกันไม่ให้ลูกปืนทะลุทะลวงเข้ามาได้ส่วนหน้าต่างก็เล็กผิดปกติความสูงความกว้างแค่คนลอดศีรษะเข้ามาได้คือเท่านั้นเองการปลูกสร้างบ้านเพื่อให้เป็นที่พักของข้าราชการตำรวจในลักษณะนี้เป็นการมุ่งประโยชน์ด้านความปลอดภัยของผู้พักอาศัยเป็นสำคัญดังนั้นก็พอประเมินได้ว่าท้องที่นี้เห็นทีจะมีคนร้ายมากแล้วก็เป็นคนดุเอาเรื่องขนาดที่พักของตำรวจยังต้องสร้างอย่างมั่นคงแข็งแรงเป็นที่กำบังอย่างดีเวลายิงต่อสู้กันหรือว่าไม่ให้ลอบยิงได้โดยสะดวกจากทางหน้าต่างเมื่อเดินอ้อมไปข้างหลังบ้านห่างออกไปประมาณสัก10เมตรก็เห็นมีศาลเจ้าปลูกสร้างเอาไว้อย่างดีบริเวณด้านหน้าศาลมีชาวบ้าน10คนกำลังกราบไหว้อยู่จุดเทียนจุดธูปควันคลุ้งตลบทีเดียวที่หน้าศาลมีโต๊ะตั้งอยู่บนโต๊ะวางข้าวปลาอาหารคาวและผลไม้เป็นเครื่องสักการะแสดงว่าศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่เคารพศรัทธาของคนจำนวนหนึ่งท่านทำรงอยากจะทราบความเป็นมาของศาลเจ้าดังกล่าวก็เลยเรียกตำรวจประจำสถานีมาสอบถามตำรวจนายนี้อายุมากแล้วก็เป็นคนพื้นที่ดั้งเดิมตำรวจก็เล่าให้ฟังว่าตรงบริเวณที่ตั้งศาลเจ้านานมาแล้วมีผู้ชายชาวสามพรานอายุ38ปีถูกฆ่าตายตรงนั้นแล้วก็เป็นผีหลอกหลอนที่น่ากลัวมากคนที่เคยถูกผีไตหงหลอกเล่าว่าเห็นเป็นคนไม่ใส่เสื้อนุ่งกางเกงสีดำมาหลอกชาวบ้านก็เลยร่วมกันสร้างศาลให้อยู่อาศัยนับแต่นั้นผีก็หยุดอาละวาดชาวบ้านให้ความนับถือมากเนื่องจากมาบนขออะไรก็มักจะได้ดังประสงค์แล้วก็ตั้งชื่อให้ว่าเจ้าพ่อดำเมื่อทราบเรื่องจากตำรวจคนนี้แล้วท่านทำรงก็เชื่อว่าวิญญาณลึกลับที่มาปรากฏกายขับไล่คงจะเป็นเจ้าพ่อดำรายนี้แน่จึงได้จัดดอกไม้ธูปเทียนไปบอกกล่าวที่ศาลว่าไม่รู้ว่ามีศาลเจ้าพ่อดำอยู่หลังบ้านเนื่องจากเพิ่งมาถึงพร้อมกันนั้นก็ขอขมาด้วยคืนนั้นขณะที่ท่านทำรงนอนหลับได้ฝันเห็นเจ้าพ่อดำหรือว่าชายร่างสูงใหญ่ไม่ใส่เสื้อนุ่งกางเกงดำเดินไปรอบบ้านคล้ายกับตรวจตราดูแลรักษาบ้านนี้ไม่เพียงแต่มีเจ้าพ่อดำเท่านั้นยังมีหญิงชราใส่เสื้อขาวผ้าถุงขาวทั้งชุดมีเส้นผมขาวมากนั่งฟุบหน้าร้องไห้อยู่ข้างประตูบ้านความฝันก็จบลงแค่นั้นเช้าวันรุ่งขึ้นนายตำรวจหนุ่มขณะนั้นพอคาดเดาได้ว่าการขอขมาและแสดงความนอบน้อมตามสมควรต่อเจ้าพ่อดำทำให้เกิดความเป็นมิตรต่อกันแล้วแต่ยังมีวิญญาณอีกดวงนึงที่วนเวียนอยู่บริเวณบ้านพักแห่งนี้ไม่พอใจไม่รู้ว่าวิญญาณของหญิงชรานี่เกี่ยวพันอย่างไรกับบ้านหลังนี้ดังนั้นท่านทำรงก็จัดเครื่องสังเวยมีอาหารข้าวหวานและผลไม้ไป ไปกราบไหว้บอกกล่าวที่ประตูหน้าบ้านตามความฝันแสดงความเคารพต่อเจ้าของสถานที่พร้อมกับขอให้ปกป้องคุ้มครองให้ด้วยในคืนนั้นเวลาดึกสงัดท่านทำรงก็ฝันอีกในความฝันเห็นเจ้าพ่อดำเดินตรวจไปรอบๆบริเวณบ้านลักษณะเดิมแล้วก็มีหญิงชราใส่ชุดขาวมีผมยาวลากดินเดินสวนกับเจ้าพ่อดำตรวจไปรอบๆบ้านเช่นเดียวกันเวลาที่เดินสวนกันต่างฝ่ายต่างไม่พูดจาอะไรเลยคล้ายกับต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ของตนและนับแต่บัดนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์แปลกๆอะไรเกิดขึ้นอีกท่านทำรงพักอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนั้นด้วยความสงบสุขเป็นปกติตราบจนกระทั่งย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในท้องที่อื่นจากประสบการณ์ที่ท่านทำรงหูตากมลเผชิญกับการปรากฏของวิญญาณที่บ้านพักข้าราชการตำรวจอำเภอสำพรานย่อมแสดงให้เห็นว่าในบางแห่งบางสถานที่มีพูดผีวิญญาณสิงสู่อยู่จริงเหตุนี้เมื่อท่านทั้งหลายไปอยู่อาศัยในสถานที่ใหม่แห่งใหม่แปลกจากที่ที่เคยอยู่ควรจะแสดงความเคารพอ่อนน้อมต่อเจ้าของสถานที่นั้นๆตามสมควรอย่าลบลู่ดูหมิ่นดูแคลนด้วยกิริยาหยาบคายเป็นอันขาดเพราะวิญญาณบางดวงอาจจะมีความดุร้ายและมีอำนาจทำให้ท่านเดือดร้อนได้อย่างคาดไม่ถึงทีเดียวล่ะครับเมื่อครั้งคุณศักดายังเด็กอยู่ในชนบทแถวจังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านที่อยู่น่ะเป็นไม้มีใต้ถุนสูงประมาณสักเมตรหนึ่งพื้นปูกระดานเว้นร่องห่างพอนิ้วมือรอดได้ซึ่งเป็นแบบนี้แทบทุกหลังจุดประสงค์ก็เพื่อถ่ายเทอากาศภายในบ้านแต่ว่าผลของการปูพื้นอย่างที่ว่านี่กลับไม่ค่อยน่าอภิรมย์ต่อคุณศักดาในวัยเด็กนั้นโดยเฉพาะยามค่ำคืนที่มันมืดๆเนี่ยยิ่งพวกผู้ใหญ่เขาชวนกันเล่าเรื่องผีให้ได้ยินเนี่ยคุณศักดาเป็นต้องตะลีตะเลือกโดดเข้าไปอยู่บนตักใครสักคนเรื่องของเรื่องก็คือกลัวผีจะยื่นมือขึ้นมาทางร่องกระดานนั่นแหละยิ่งไปกว่านั้นทุกครั้งพอได้ฟังเรื่องผีก็ทำให้แกยากที่จะข่มตาหลับหากพยายามหลับจนสำเร็จแทนที่จะสิ้นเวรสิ้นกรรมกลับฝันว่าถูกผีหลอกซะอีกครั้นในฝันเกิดความกลัวมากๆก็ตกใจตื่นแล้วทีนี้ก็ต้องนอนหวาดผวาไปจนกระทั่งถึงเช้าทีเดียวด้วยเหตุที่ว่าเนี่ยโรคกลัวผีถึงได้แฝงอยู่ในอารมณ์คุณศักดาเรื่อยมาแม้ว่าตั้งแต่เกิดจนถึงขณะนั้นจะยังไม่เคยโดนผีหลอกจริงๆสักทีแค่ฟังเขาเล่าแล้วเก็บไปฝันก็เกินพอแล้วจนกระทั่งแกอายุได้13หรือ14นี่แหละถึงได้เจอเข้าจริงๆเป็นครั้งแรกจำได้ว่าตอนนั้นเป็นหน้ามรสุมฝนตกแทบตลอดทั้งวันทั้งคืนตกจนมีน้ำท่วมนองไปทั่วข้าวในนาได้รับความเสียหายแต่ว่ากุ้งหอยปูปลากลับชุกชุมชาวบ้านก็ชดเชยโดยออกหาปลากันไม่เว้นแต่ละวันดูแล้วพลุกพล่านไม่ต่างจากฤดูเก็บเกี่ยวมีวันหนึ่งใกล้จะค่ำแล้วฝนกำลังตกพรำพรำหน้าอํานวยน้องชายคนเล็กของแม่คุณศักดาเวลานั้นอายุ 17-18 ปีได้ก็ชวนคุณศักดาไปทงเบ็ดในนาเพราะชอบสนุกแล้วก็อยากจะรู้เห็นตามประสาเด็กก็เลยติดตามน้าชายไปโดยไม่ฟังเสียงห้ามปรามของแม่ตอนออกเดินทางฟ้ามืดมิดลงทุกขณะซ้ำฝนก็ยังตกไม่ยอมหยุดน้าอำนวยก็หอบคันเบ็ดหลายสิบคันพร้อมกับถือใต้จุดไฟสว่างเดินนำหน้าส่วนคุณศักดาก็หิ้วกระป๋องใส่ไส้เดือนตามไปติดๆใช้เวลาไม่นานก็มาถึงบริเวณนาของตัวเองคุณศักดาก็รับหน้าที่เอาไส้เดือนมาเกี่ยวเบ็ดส่วนน้าอำนวยก็จัดแจงเอาเบ็ดที่เกี่ยวเหยื่อแล้วเนี่ยไปปักตามข้างคันนาเกือบครึ่งชั่วโมงถึงได้เสร็จแล้วก็หันมาชวนคุณศักดากลับบ้านคุณศักดาก็ถามว่าอ้าวทำไมไม่รอให้ได้ปลาก่อนนะน้าปลาอะไรมันจะมากินเบ็ดตอนนี้เพิ่งทงไปหยกดึกๆหรือไม่ก็ตอนเช้าแล้วค่อยกลับมาดูว่าอย่างนี้ไม่สนุกอยู่อุตส่าห์ตากฝนมาทั้งทีเดี๋ยวเดียชวนกลับแล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวรอดูมันสักพักก็ได้ไปหาที่หลบฝนกันก่อนน้าอำนวยก็ยอมตามใจคุณศักดาอย่างตัดรำคาญแต่ก็ทำเอาคุณศักดาในดีใจแทบจะกระโดดทีเดียวน้าหลานก็หันหลังออกเดินแต่ว่าไปได้เพียงคนละสองก้าวก็ได้ยินเสียงปลาโดดตูมตูมทียิบทั้งเบื้องหลังทั้งน้าอำนวยและคุณศักดาก็หันขวับกลับมาดูอย่างกระนัดแล้วก็ตื่นเต้นตาโตมาเห็นเบ็ดที่แต่ละคันมีปลากระโดดอยู่ไหวบางก็กำลังดิ้นยื้อยุดฉุดกระชากจนคันเบ็ดโอนไปเอ็นมาแทบจะหลุดไปตามแรง น้าอำนวยก็รีบกระโจนเข้าไปขณะที่คุณศักดาตามหลังติดๆพอไปถึงก็ยิ่งตื่นเต้นดีใจพบว่าเบ็ดแต่ละคันล้วนติดปลาช่อนตัวโตซึ่งแม้แต่น้าอำนวยเองก็ยังอดอุทานออกมาไม่ได้ว่าโอ้ยมันโตจนเกินขนาดนะแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่ตอนนั้นความตื่นเต้นยินดีจนเกินไปทำให้สองน้าหลานไม่ทันสังเกตก็คือปลาช่อนทุกตัวนอกจากจะโตเป็นพิเศษแล้วนี่ยังมีขนาดเท่าๆกันราวกับถูกคัดมาเกี่ยวเบ็ดไว้อย่างจงใจน้าอำนวยไปหักกิ่งไม้เล็กๆมาจากป่าละเมาะข้างคันนามา 3-4 กิ่งจากนั้นก็ช่วยกันปลดปลาออกจากเบ็ดแล้วก็ร้อยเหงือกเข้ากับกิ่งไม้เหล่านั้นเป็นพวงพอเสร็จสับก็นำเบ็ดมาเกี่ยวเหยื่อทำการทงใหม่อีกครั้งหนึ่งก่อนจะชวนกันหิ้วปลากลับบ้านอย่างเบิกบานใจเดินไปยังไม่ทันจะพ้นเขตพื้นที่นาเสียงหนึ่งก็งึมงำงึมงำมึงจะพากูไปไหนไอ้หนุ่ยเป็นเสียงที่คุ้นหูแต่ว่าฟังไม่ค่อยชัดทั้งฟังไม่ออกด้วยว่ามันกลัวหัวเราะเรื่องกำลังเจ็บปวดแต่ว่าทำเอาคุณศักดานี่ขนลุกขนพองขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผลน้ำนวยก็ได้ยินก็พยายามขวาดตาไปมองรอบๆแต่ก็ไม่เห็นใครแกก็หันมาพยักหน้าให้คุณศักดาเป็นการบอกให้เดินต่อแต่ว่ายังไม่ทันก้าวขาเสียงก็ดังอีกมัวไปดูที่ไหนมึงกำลังหิ้วกูอยู่นี่ไงทะลึ่งเอากิ่งไม้มาร้อยเหงือกกูไว้เจ็บจะตายอยู่แล้วเท่านั้นล่ะครับปลาช่อนขนาดใหญ่เกือบ20ตัวที่ร้อยไว้กับกิ่งไม้เป็นพวงถูกเวียงลงน้ำสุดแรงเกิดได้ยินเสียงน้ำดังตูมน้ำกระเด็นกระจายเหมือนกับทุ่มบัวลงไปเป็นตัวพอเสียงเงียบหายก็มีเสียงกูล้อมึงเล่นไหนด้วยน้าอำนวยตกใจตั้งแต่ได้ยินเสียงปลาพูดแล้วมาตอนนี้ถึงกับพังงะถอยหลังไปก้าวใหญ่ส่วนคุณศักดาไม่ต้องบรรยายนอกจากจะสั่นงันงกไปทั้งตัวแล้วยังยืนร้องครางพร่ำเพ้อยังกระจับไข้ขาสองข้างก็หนักจนไม่อาจจะขยับโยกย้ายไปไหนได้กระทั่งน้าอำนวยเรียกแล้วก็ตวาดออกไปบอกมึงหลอกกูเหรอไอ้เรียงแต่ว่าเสียงที่ตอบมาอ่ะยังเป็นเสียงหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าน้าอำนวยก็ตวาดออกไปอีกครั้งดีละเดี๋ยวกูจะกลับแอลพร่ามาฟันมึงให้ตายอีกทีพอสิ้นคำน้าอำนวยทุกอย่างก็กลับสู่ความเงียบสงบคือน้าเรียงเนี่ยเป็นเพื่อนคนหนึ่งของน้าอำนวยที่คบหากันมาตั้งแต่เล็กเรียนชั้นประถมมาด้วยกันแต่น้าเรียงพอจบชั้นประถมปีที่4ก็ออกมาอยู่บ้านส่วนน้าอำนวยเนี่ยไปเรียนต่อชั้นมัธยมที่สงขลาระยะหลังก็ห่างเหินกันไปบ้างเมื่อ 6-7 เดือนก่อนน้าเรียงถูกคนฟันด้วยพระจากที่ไหนไม่รู้แต่วิ่งหนีมาขาดใจตายลงบริเวณที่นาเนี่ยส่วนสาเหตุที่ถูกฆ่าก็ทราบมาว่าแกกับพวกไปขโมยวัวแล้วก็ถูกเจ้าของเขาเห็นก็เข้าทำร้ายหมายจะฆ่าปิดปากแต่ว่าจะไปทำร้ายเจ้าทรัพย์อ่ะนะแต่เจ้าของวัวเขาไม่ตายเพียงบาดเจ็บสาหัสสุดท้ายพวกพ้องก็เลยตามมาล้างแค้นแล้วแกก็ตายที่สุดคืนนั้นคุณศักดาก็ถูกน้ำหน่วยแบกกลับบ้านด้วยสภาพจับไข้หนาวสั่นแล้วก็ต้องนอนคลุมโปงอยู่อย่างนั้นถึง10กว่าวันซ้ำตลอดเวลาที่นอนซมอยู่ในหูก็ยังไม่วายแววเสียงผีน้าเรียงมาร้องเรียกพอหลับก็ฝันว่าแกตามมาหลอกมาหลอนอีกใช้เวลาเกือบเดือนกว่าจิตใจจะเข้ารูปเข้ารอยเป็นปกติแล้ววันหนึ่งน้ำหน่วยก็มาชวนอีกน้าจะไปดูเบ็ดในนาแกจะไปด้วยหรือเปล่าคุณศักดาสั่นหัวดิกเลยน้ำหน่วยก็เลยบอกกลัวไปได้นี่มันกลางวันแต่ถึงจะเป็นกลางคืนไอ้เรียงก็ไม่กล้ามาหลอกเราอีกแล้วแกจำที่น้าขู่มันว่าจะเอาพระฟันไม่ได้เหรอจำไว้เลยนะเวลาถูกผีหลอกนะอย่ากลัวตั้งสติให้ได้แล้วขู่มันดังๆผีมันเคยตายด้วยอะไรมันก็จะกลัวสิ่งนั้นแหละแต่คุณศักดาสายหัวปฏิเสธพลวันเนี่ยไม่ใช่ไม่เชื่อไอ้เรื่องการขู่ผีของน้าชายหรอกแต่กลัวจะเป็นผีคนอื่นที่เราไม่รู้สาเหตุการตายของมันนะแล้วก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปขู่มันแล้วถึงแม้จะเป็นผีน่าเรียงก็เถอะโอ้ไม่เอาอะอย่าไปเจอกันเลยดีกว่ากระทั่งคุณศักดาโตเป็นผู้ใหญ่แม้จะพอเข้าใจถึงคำแนะนำของน้าอำนวยที่ว่าที่จริงแล้วมีเจตนาจะสอนไม่ให้คุณศักดากลัวผีหรือว่ากลัวในสิ่งที่ไม่มีตัวตนแต่ว่าคุณศักดารู้ดีอยู่แก่ใจว่ามันคงไร้ผลเพราะว่าหลังจากได้เจอเข้าคืนนั้นแล้ว ต่อให้ใครเอาคาถาปราบผีมาสอนเอาอาวุธวิเศษมาให้แกก็ไม่ขอเสี่ยงดีกว่าหรือถ้าใครอยากจะลองก็เชิญตามสบายนะครับไอ้เรื่องขู่ผีนี่นะแต่ถ้าขู่แล้วไม่อยู่ก็อย่ามาโทษกันก็แล้วกันก่อนจากกันวันนี้ท่านผู้ฟังเดี๋ยวคุยเรื่องเรือนหอคอหักที่วัดสาวชะโงกให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังอันนี้เป็นตำนานของวัดว่าเมื่อประมาณ50ปีที่ผ่านมาที่จังหวัดฉะเชิงเทราแม่น้ำบางปะกงอำเภอบางคล้าเนี่ยนะมีวัดอยู่วัดหนึ่งชื่อวัดสาวชะโงกที่นั่นครั้งนั้นมีกำนันปลั่งปกครองดูแลลูกบ้านอยู่แล้วก็มีคนใช้ชายหญิงประมาณ10กว่าคนนะกำนันปลั่งมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งชื่อนางสาวไผ่รูปร่างสวยงามหน้าตาดีเป็นหญิงสาวงามที่สุดในตำบลนั้นกำนันมีพื้นที่ไร่นาอยู่เป็นพันๆไร่แกให้คนยากคนจนเช่าทำมาหากินเก็บค่าเช่าได้บ้างไม่ได้บ้างปกติวิสัยของกำนันปลั่งเป็นคนมีเมตตาโอบอ้อมอารีต่อผู้ที่ยากจนเพราะฉะนั้นแกก็เป็นที่รักใคร่และนับถือของคนตำบลนั้นเป็นอย่างมากวันเดือนปีผ่านไปนางสาวภัยก็มีอายุย่างเขา21ปีบริบูรณ์ก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาติดพันรักใคร่ในตัวเธอในคนนี้ชื่อขจรเป็นลูกปลัดอำเภอมาสู่ขอมั่นนางสาวภัยด้วยความเห็นชอบของผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายด้วยความรักใคร่ก็กำหนดวันแต่งงานเอาฤกษ์เอาชัยกำนันแกก็มอบเรือนหอทรงปัญญาแฝดแก่คู่บ่าวสาวด้วยเรือนหอนี่นะแกปลูกเรือนหอนี่สูงมากเลยถึง5เมตรเนี่ยซึ่งไม่มีใครเขาปลูกกันสูงมากขนาดนั้นแต่อย่างว่าแล้วครับรักลูกจะแสดงบารมีวันนั้นได้ฤกษ์เจ้าบ่าวเขานำขบวนแห่มาจากอำเภอบางคล้ามาทางบกมีกลองยาวถดเทิงฟ้อนรำมาละเหวยมาละวาเชียวมาใครมีมะกรูดมาแลกมะนาวอะแล้วตอนนั้นเป็นเวลา11นาฬิกาเศษเจ้าสาวไผ่ก็อยู่ในชุดวิวาสีม่วงอ่อนๆพร้อมกับเพื่อนเจ้าสาวแขกเรือมากมายเพราะว่าเจ้าภาพเป็นผู้ที่มีเกียรติทั้งสองฝ่ายพอขบวนแห่มาถึงตรงหน้าต่างเรือนหอเจ้าสาวไผ่ก็ชะโงกหน้าลงไปหมายจะดูตัวเจ้าบ่าวแต่ว่าหน้าต่างนี่ขอบมันเตี้ยหรือยังไงไม่ทราบหรือชะโงกมากเกินไปก็เสียหลักเป็นเคราะห์กรรมบาปเวรของเจ้าสาวเป็นอย่างไรไม่รู้หัวทิ่มลงไปยังพื้นดินเบื้องล่างเจ้าสาวภัยคอหักตายทันทีทั้งนี้ยังความเศร้าโศกแก่ผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมากไม่นึกว่าจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแบบนี้เมื่อกำนันตั้งศพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม7วันและทำบุญครบ7วันกำนันก็สั่งรื้อเรือนหอหลังนั้นแล้วสร้างเป็นวัดขึ้นโดยให้ชื่อว่าวัดสาวชะโงกเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ลูกสาวของตัวแล้วก็สร้างเรือสำเภาด้วยปูนกว้าง3เมตรยาว3เมตรและรูปปั้นเป็นคนยืนอยู่บนเสากระโดงมือถือเขาควายนิมนต์พระภิกษุมาจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้ 5-6 รูปด้วยกันเมื่อได้ครบ100วันแล้วกำนันก็จัดงานชาปนกิจแก่ลูกสาวโดยมีมหรสพฉลอง3วัน3คืนส่วนทางวัดสาวชะโงกเนี่ยผีนางสาวภัยเนี่ยออกอาละวาดเที่ยวหลอกหลอนทั้งกลางวันกลางคืนมีเสียงร้องไห้ปนกับเสียงหัวเราะบรรดาพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่วัดไม่ติดไปตามๆกันต้องย้ายไปจำพรรษาวัดอื่นชาวบ้านชาวช่องก็ไม่มีใครอยากจะเดินผ่านไปมาในบริเวณวัดนี้ข่าวรู้ถึงกำนันว่าชาวบ้านและพระภิกษุสงฆ์เดือดร้อนเนื่องจากผีนางสาวภัยอาละวาดหลอกหลอนกำนันก็เชิญหมอชื่อดังทางปราบผีมาทำการสะกดดวงวิญญาณของนางสาวภัยลูกสาวแล้วก็บรรจุอัฐิไว้ในเรือสำเภาที่ได้สร้างเอาไว้ตั้งแต่นั้นวิญญาณของนางสาวภัยก็ไม่ได้ปรากฏอีกและตัวกำนันก็ได้ย้ายมาอยู่บ้านที่ปลูกใหม่ข้างอำเภอบางคล้านั่นเองนั่นก็คือตำนานเก่าๆนะครับตำนานวัดสาวชะโงกอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราครับครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังรายการนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณอภิญญายมจินดาคุณอตินุชศรีดานนท์คุณภัยจิตสิทธิพรไพศาลร้านปัญญาโภชนาและคุณเพชรเอกกำลังกุลครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ